برای د کلی سره درخواست وکړي چې موږ داسې مسافر راغلي چې د کلی سره د کلی سره موږ جدل ته اړولې دي که زموږ یو میلمه پالنه وکړي ډوډۍ را لره راکړي دي خورج غوښه نه غوښته چې فقط هغه ستړیا مو په راپسې نس مو ورسې ډوډۍ هغه بره چې موږ د عربیان ته ډوډۍ نه شو کولی معنی راسېږه دې صبر وکړي کښېنست ماښام دې داخه د کلی کې بیا د کلی مشر هغه ملک چې ورته وایي زموږ ورته سپیشیلا چیرمن ورته وایه خو دغه دې لړم خوړلې لړم چې وخوړه د دې یا خپلې ټوټکۍ چې زده وي یا د اناګانو د خولې څخه یا د سپین ږیرو د خولې څخه چې کوم علاجونه و هغه یې هم وکړه د دوی سره چې کوم دمونه و هغه یې هم وکړه مګر خدا چې د کلي مشر دی ګرد کلي نرو ښځه په ولاړې ولاړې چې پلانې خانه کداره کړ تکه چې ګرسره نه کړ بهرحال تاسو دغه مسافرو ته ورسې په دوی کې به یو څوک نه وي ادا دې چراله بره ورته وویل په تاسې کې داسې یو دم والا څوک شته که نشته ګورې د دې څه دا معلومېږي چې دا دم د وخت څخه را روان په دې کې یو صحابي دی رضی الله عنه هغه بره ویل چې زما دم شته دی مګر اوس زما دم نه داسې ملک نه دی چې تاسې ډوډۍ نه راکوله دونه قدر بخیل خلک یاست چې زما سره قرارداد ورکړي تر هغه وخته زه ولاکه در سره ولاړ سم ولاکه یې وکړه اخر څونه چنی سپه چنی چې دی هلته په بخاري شریف کې راځي یو پارک څونه پارک نو دا سرایي خلک شپانه سره چې گزاره کوي مالمیر چې پارک څو ته ویل کېږي غټه رمه نه دی یو پارک قدر چې دا نو کېدای شي سل یو نیم سل دغه بره چې دغه نفس لره نه کې دم لدر باندې کوي دی خو مجبور ملک کا کا د غاړي ابر رزه سي ا دې ور سره ولاړ یاله کې دم پر وکي هغه د سپه د سي دار کم ولاړ شه د مخ خلغه کې واده چې ولاړ شه بل قرار قرار شي په پښتانه وای بره وای اسمان پورته مزه کښته سول سترګي رونی شي جوړ شي ښه رستي دوه لازمه حق نه خلق پر وعده بیا ټینګ بره خپل یو پټ سن ورځ راکول دی وای چې واره لي اصحاب ورته په ساتي سره کوم چم دا نور تاریخ راکه مشتم دور لا کې یو تلاشي ورکه متو د چپلا د رسول الله اسلام ورسې چې د نبی علی صلوات و سلام حضور مبارک تر ورسې ده شنو ور سره چې دمو د کمی خواره وسه قصه ورته وکړه چې داسې کړی وکړي رالو د کسال په ماچ د تور په تفصیل یو پیغمبر علی صلوات و سلام ورته ول و ما ادراک انها رقبه پتات بیا دا و چا و شو چې په دې د مم کېږي تور زما په ژه کې را وګرځیدل چې تور مبارک سورات چې پر بیا ګوره در عقیده هم الته اړه لري خلک نه وایي بازي د پیره د کتر یقین د د خپل پر خپل دم یقین جوړ چې دا کار کوي نور ما پر ویل هغه علاقه جوړ کړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته او قران په دې ډیر ارزښت چې تا پر د باندې اجرت واخلي د قران تلاوت نه دی د قران علاج دی یو خبره سره جلا پر تلاوت څوک ته چا سم مزدوری نه اخس نه اخسلی چې زه د تر صاحب د پر قران شریف په برمه ته مزدوری را پر دې نه اخسته کیږي یو تعلیم دی چې زه ته قران در شیم په داتور کې سر د خلاصون پر دې مزدوری د اهل اسلام به سره راوځي ته نه پر دا جایز په واسه ستاسو لپاره وخت کاژم وخت را د خپل ولزي څخه را مختصوم را جلا کوم او بیا ته په د اشیانو په یوم ځکه لاوته سبب د لپاره نه کوم شو ونه درته کوم هغه لکه بل کسب چې ورته شي پر دې شو ونه باندې بیا ته اجرت سیری اخستل کی پر استعلاج استعلاج دا معنی د صحابي چې د پر د الحمدلله پر ویلو چې په سبب د تلاوته و مره مزدوري وره بیا پر علاج په دغه ستا علاج کوم لکه ډاکټر چې په دا ګوري علاج کوم دغه نه پیس برکه کنه ځنه در شي ما ګوري نو ګوره علاج کول جلادی او تعلیم کول جلادی پر دې دواړو مزدری تنخواه سړی به قرارولی شي یو کده ثواب په نیت تلاوت چې سړی کوي هغه خو نو ثواب بیا نه شي مزدری سونو بارت پر هغه چې باندې دی مزدری بیا نه شي اخسته کده ثواب په نیت وای او په دغه دوه نیت اخسته شي نو دا یو اصل اساسی جوړ شي نو بل نومه مور صورت رقیه ده د دم صورت ولې هغه واقع عام د بخاری شریف تر ته نقل کړل بل نوم د دې چې دی صدرم تعلیم المساله د سوال د غشتلو د شې د غشتلو د دې د پاره د ترس شوول الله دا ترس درته وشي چې کده بنده څه شی غواړي کده الله څه غواړي ترس دغه اول چې ورځې نه د خلک ملنګان وته سجدې خانه کا در بار ته راشي بار نه وي په دغه ګرد وطن کې په خدای کې پر بل چا باندې بس دغه سي ضرورت یې لکه پر تابم دي الله پاک ته ته دغه شپ راخ نه تر کړ دی په چا دې نه ته بجل ګور سپه ته را شروع کی نو خانه کا خو چې د مجلس د شروع سي هغه وایي په پای کې د درخواست پیشي دغه سره ولا کول نشي کوټه ته چې بس موږ په دغه ډول ته کولا کبل چاته مخ ګرځي نو خدای خپل د هغه صفات او چاله پکتا ته د سیو جوهر در کړی دی چې سائل زغ ملای شي زما ګر سره بل چاته مخ نو ګرځي دغه د کلی دغه مسكين او دغه در بدر خو نو ګردم دغه سیس په جای داد کوم زکو باندې پای خدای هغه دینو دی خو نه کړل لري نری بج لري اس کار لري په دا کلی کې د شیرو کالو او سیر نو چی شو خدای هغه د خان یو زخه خیرات او زکات دغه ورکول کیږي د دا قسمت څه د اسپتونه را شروع کی په پای کې بروي ایال مشومغو په جوال کې ولاکه مو فړلاوه نو مال سره د دې کړه په ورسي هغه ګرد مقدمات صفات تفارو الله عز وجل انسان ته شی وای کز ما څه شی غواړي ام په اول د الله صفات کې مشل لاس نه کوته کو الحمدلله رب العالمین دا د الله صفاتونه شوې ورسته بیا د الله پاک محبوب پیغمبر چې د الله رسول دی پر هغه صلوات شروع شي وصلات و سلام علی رسول الله ته وای چې استاد محبوب هم زما دغه رقم دوستي ګوره دیم صلواتونه پر وای نو چې ستا دوست زما دوست یا الله ستا سنام وویل په پای کې نو بر ورته چې بعد از ما وبخښ زما مور پلار بخښ د خواستون ورسته ور پیشیر په پای کې برته خاتمه چې پر کول کېږي بیا د نبی علی صلوات و سلام پر ذات او اطهار باندې درود سره لیږي چې په پای کې باوی وصلی الله تعالی دا د دعا د غشتلو تر دي د سپت نو دې صورت ده صورت کوم صورت تعلیم المساله د سوال د غشتلو طرز در شي چې سوالونه په دغه رقم واړي بس داسې مکو چې خانه کا تاسې بس موږ د رقم شمو ته به شي راکې کدا چې دغه پر دماغ د درنه پریوزنه دغه د پاره یو څه مقدمات برابرول غواړي دا ما په د انسانانو کې مثال درته پیش کی مثال خو عین مو مثال نه چې د الله څه شي غواړي اول د الله تعالی سنایو دا څلور نو مسوره د دې سورته لپاره دته نو مال نو مان کي ډیر اساس القران ورته ویل کیږي پنځم داسې هغه سلسله ډیره ده اساس د شي ته دا ورته ویل کیږي لکه دا خلک چې نه بروي نه د کور هغه بنیاد واچاو بنیاد معنی اساس پښتانه بنسټ بولي ته دا به بولي خلک یې دلته په دې کې بنیاد بولي هغه تعمیر چې پر ولر دا د ګرد قران کریم بنیاد دی اساس القران ده د قران څه چې مزامین دي دغه سورته سره اړه لري دغه سورته تفسیر کیږي تفسیر کیږي غرض یې برته راځي اياك نعبد و اياك نستعين اخر دا خنو نو منسو وسره زو بلی خبر اغه دا دی چې د انسان د فر الله عز وجل دوه کتاب را لري هیڅ انسان الله رب العزت په ورځ د قیامت باندې نشي کولای چې یا الله پاک مش خونه ان پر خلق نو څنګه مستعی عبادت کړي خود لا را څوره کوي یا مقبر ته سجده کوي یا مرمر ته سجده کوي یا مفرو فکر ته کوي دا بنا باندې د نه خلاصي علاوه ما دوه کتاب را لېږلې دي چې تا کار نه ځنی وخت ته ملامت عقل مې در کړې دي د دنیا کار کې څنګه زده چې په دغه ځای ته نه پوهېږې دوه کتاب څه معنی ته چې به کېدای شي دغه حکومتي دفترو ته ګای ګای تللی یاس هلته چې اسلحه باندې هلته هلته لیکلي چې د اسلحې راوړل منع دي دا د هغه کسانو دپاره لیکل شوي دي چې هغه تعلیم یافته دي هغه خط ویلی شي او پر دا بل بغل باندې ته ولو حل کلی ماشین لیکلی یا ټوپک لیکلی پر هغه چې لیپاکش کړي بل سړی ته تخرو په اتور نه پېژني مړ په دا چې لیپاخ په یړ داس خط پر کاش کړي دلته دا شی مره که په دام نه پېژ په ځینو ځینو د پټورو کې هلته سیګریټ لیکلی اداره کم یو یراي ام په دا اکس کې ورسره برای دې خط داس چې لیپاک پر کاش کړي معنا چې ته سیګریټ مڅ کو دا دفتر میله مچ ټټه هلته بیا لیکلی په انګلیش باندې نو سموکینګ معنا دلته ته چې شنه کې سیګریټ پر نه تعلیم یافته د اغه خبرې څه کار اخلي به تعلیم د اغه عکس څه کار اخلي په نور شي کته چې نه پوهیږي د مثال په تور یو ځای ځای مدرسه مدرسه د سکول دی اسپیټال دی نو الته لیکل چې تل ارن بجانا معنا ده دا بل د پاره د بغیر کم شي لیکل چې پیپر کې شي دا رنگونه بیا ما مریضان پازابو متاجبا پازابو ګوره د ارچا مراعات سوی دی رب العزت تم ته رقم دی او دغه جهان دی دا جهان یو کتاب دی دا د شپنیانو د پاره د مزدورانو د پاره د دوغه خلکو د پاره دی چې علاوه کار نه واخله ما و پیشن دا غ خپل نه دی جوړ سو دا یو جوړونکی لري که دا ګر د غ خپل جوړیږي زما د پاره یو کښنی خونه و تک خپل جوړ شي نه جوړیږي یی چی خپل نه جوړیږي نو دا سم خپل جوړ سو دا جسې بسګرم کار اخسلای سي یو شپانم کار اخسلای سي یت کتاب مشاهد وای پسترګو معلومیږي ار سړی که تعلیم ولا دی که به تعلیم دی الله پر پیژندلی سي یو کتاب مطلو دی مطلو چې تلاوت کې ځکه دا قرآن دی په هر عصر کې الله مطلو کتاب را لېږل دی لکه تورات انجیل زبور دا کتابونه بیا د هغه کسانو د پاره چې ځان ته یو څه وایي چې بس ما خو نو شکر سرګرون چې ارڅه ویل سم الله غوړي چې ارڅه ویل سي ته به دا درو اخل ستاسو لپاره دونه سهولت است تعلیم دا ګټه وکړه چې د الله د معرفت طریقه ته اوس په جی پی ګرځول سي دونه نو کې کښنی قرآن نو مستفاده جی پی ګرځي تعویز ځین جوړول سي چې په هغه کې د سره ارځای رګ سره در سور کیږي نو ته باید دغه څه غړې په غړې کار وخت ولې خو د دې چلاوت کیږي ارځای د سره ګرځول سي ته باید در هغه سړي خدای پاک شو او پیژنې ولې ستاره پاره مطلوب کتاب را لېږلې قران کریم په یو آیت کریمه کې فرمایي په سورته فصلت کې در 15 آیت دې سي الله فرمایي سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم علاوه یې جردی چې مجبور وینو وجه خلکو ته زمش خپل دلائل د قدرت آیات جمع د آیاتنا دلائل د خپل قدرت او د معرفت فی الافاق افاق دغه اسمان مزک غر دریا وچ

نو ولی گرد د دې څه پیښه ده؟ دا یې دلیل دی رب العالمین. خو د ګرد عالمین رب دی دینو په دې کوم تشکل لري چې تا ته یو څوک یې ګوره ډوډۍ درکړي زړه درکړي خو دا اصلي برته احسان تجربه کړي مني چې نو دا خو د دوی احسان دی چې ما سره کوي امداد یې راسره کوي کې څوک احسان فراموش یې نو خبره خلک دانه مکارمه بولي. نو الله چې د کوچنیوالي د سړي تربیه کې د وجود یې له الله درکړي دی بیا چې پسې غټوي نو د هغه احسان که څوک دغه کوي یېره یې شکرانه ادا کوي حمدانه ادا کوي نو هغه خو سل په سله کې نه مکارمه ده. په ترمذی شریف کې حدیث دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله. چې څوک د انسان شکر نسی ادا کړی د الله غي بخي ولا کړی ولې د انسان احسان پر تا لږ دی نو چې د جله شکر نسی ادا کولی د الله د احسان او شکر ادا کولی سي بخیر نسی ادا کولی. نو خلاص ته خبرې دغه آیات اوس موږ وایه ترجمه مو زاس و ټول ستاینې الله لره دی ولې الله لره دی ګرځي د استحقاق د لاري و هم دغه دلیل دی خو رب العالمین خو پالونکی د ګرد عالمین دی نو دغه څه صفات سره نه کی بالکل یې باید وکړو. صدق الله العلی العظیم.